www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مع بعض من درس اصول جو سنائے تھے مکمل لیکن یہ رہ گیا تھا خاتمہ اس کا جو کچھ لوگ کا جانا بھی خاتمہ ہے 40 دن پورے ہو گئے ہیں سو جائیں گے میں نے کہا خاتمہ سنا دوں یہ نہایت اہم خاتمہ ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ خاتمہ بھی خیر فرمائے محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ و تطہیر میں معین ہیں ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا جو دار المحلت والعمل ہے محلت محنت ہے محنت ہے جو دار المحلت والعمل ہے محاسبہ کی ضرورت ہے کب اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اپنے نفس کے تزکیہ ضروری ہے یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو درا حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو متنبہ فرما دے یہ سب کتابیں سب اسی لیے ہیں سب آخرت کی یاد آخرت کا ذکر اللہ کی رضا کی طلب اپنی اصلاح کی فکر یہی سب سب کتابیں صلی سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے کہ ہمیشہ یہی نہیں رہے گا یہی نہیں رہنا ہے بلکہ اصلاح نفس محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت تاریخ ہونے سے پہلے وقت فوت ہونے اور موت تاریخ ہونے سے پہلے پہلے چنانچہ اس رسالے کے یہ کرتے رہتے تھے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کے وصیت کا ذکر کرتا ہوں. اور ایک بات بھی ہے ترجمہ ہی کرتا ہوں. خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے, سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو. اس پتہ نہیں کب تک رہنا ہے, اس سے پہلے پہلے تم کو یہ کرنا ہے تم اللہ کے عمل میں لگے رہو. اگر تم سے ہو سکے یہ مدتیں ختم ہوں, گزر رہی مدتیں لیکن ایک دن تو ختم ہی ہوں گی, اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے رہو تم ضرور ایسا کرو, اور تم یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے بغیر اور تم یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ ہی سے مدد، یا کا نام دو یا کا رستہ، ہم آپ ہی کی مدد کر، آپ ہی یہ بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت اور اس کے لیے استعادت دونوں ساتھ ساتھ. مدارج السالکین، اللہ میں نے کہیں بھی تین جلدوں میں کتابیں تھے، مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سالکین کے مدارج انہی دونوں کے درمیان ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری تین جلد ہے کتاب، ہوگی شاید لگی ہوئی وہاں کرا. حالانکہ یہ تو تصوف کے منکر سمجھے جاتے ہیں، ہے نہیں، لیکن ان کی کتاب تصوف پر تین جلدوں میں دل تک ہی کمال کیا ہے شخص. یا کنا بدو، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. حضرت ہم لوگ پڑھا رہے تھے سورہ فاتحہ، تو فرمایا کہ دیکھو پورا سلوک اسی میں ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، پورے تعارف ہو گیا اللہ کا، اس کے باقی کیا تعارف ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایک بزرگ تھے، وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، حضرت سے خود سنا میں نے، بس ٹھیک سر یہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کبھی کبھی نماز پڑھا لیا تھی، کبھی جو پڑھاؤں گا تو صرف فاتحہ نہیں پڑھوں گا. ساری صرف فاتحہ نہیں پڑھی، نماز کیسے ہوگی؟ کہا اچھا یا کا نابود یا کا نسائن نہیں پڑھوں گا، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہاں بڑھایا، جب یا کا نابود یا کا نسائن پر پہنچے سارا پل پھٹ گیا، پوچھے وہ آنے نکلنے لگے. کہاں میں کس منہ سے کہوں کہ میں آپ کی بات کرتا ہوں اور مدد طلب کرتا ہوں، مدد تو دوسرے سے طلب کر رہا ہوں، میں بارے دوسرے ہی کر رہا ہوں. یا کلاب معمولی چیز نہیں، تمام انہوں نے پوری کتاب تین دل پر کہ اسی یا کلاب دو یا کر سین پر مدارج ہیں، سلوک کے مدارج سب اسی سے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین. کب کی بات ہے؟ سن 51 کی بات ہوگی، اس وقت پڑھا رہے تم کو، اس وقت پڑھا رہے بھائی سب ترپن میں تو ہم لوگ جل ہی دیے، اس سے پہلے ہی کی بات ہے، وہاں کی مولوی فاروق وغیرہ سب رہتے تھے، اتر والے تھے اس وقت، تھے وہ جامی صاحب بھی شاید تھے. بہت آپ ہی کی ہمیں بات کرتے ہیں، آپ ہی سے فرمایا دیکھو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. یہ غائب کا شعر کہلاتا ہے، اللہ یہ غائب ہے نا. ایک بیک کیا کہتا ہے؟ یا کر آپ، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. ایسا غائب کہ ان غائب کے شعروں کے بعد اللہ حاضر ہو گیا سامنے، تبھی تو کہا یا کر، یہ زمین مخاطب کی ہے. الحمدللہ رب العالمین غائب کیسے گا، تمام اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، یہ سب غائب کیسے گئے ہیں. لیکن غائب کیسے گا ایسا کہا کہ خدا حاضر ہو گیا اس کتاب پہ. اب کہو یا کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، اسی میں شروع کہا. نسبت احسان صرف فاتحہ میں ہے، سب سے بنیادی چیز نسبت احسان کا حاضر ہونا ہے. نسبت احسان کس سے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کا نگر تلا، اس طرح بات کرو گوئے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہی نسبت احسان یہی ہے. جبریل اسلام نے بتلایا یا کرا بولو. وہ باتیں تھے سورہ فاتحہ میں تین صفتوں کے بیان کے بعد اللہ کو حاضر سمجھو، تبھی تو کہا یا کرا بولو. اللہ میں بھی کہیں نے لکھا ہے کہ سلوک کا مدار اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہے. وہ ہے طریق، الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك مقصود الله تعالى ہم نو بیٹا پہنچائے کب پہنچیں گے ہم لوگ اب کب پہنچے گا جیسے جیسے حالات پیش آتے خانگاہ میں ہم لوگ تھے ہماری شادی ہوئی تھی ابھی حضرت آئے خانگاہ میں سیدھی بچا تم لوگ کب تک ذکر لسانی میں رہو گے ذکر قلبی میں کب آؤ گے یہ لگ مجھے یاد ذکر لسانی زبانی ذکر میں کب تک رہو گے ذکر قلبی میں کب آؤ گے لا ہو بھائی اب بھی نہیں ہوئے ذکر قلبی یہ مولانا ہے طریق اللہ غافل نہیں اپنے طریق سے سب دنیا کی چیز چل رہی ہے چلے گی لیکن اللہ کا بھی تو کوئی حق ہے سب سے بڑا حق تو اللہ ہی کا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی روزی دیتا ہے وہی صحت دیتا ہے وہی تم کو جلاتا ہے یا کا نام دو یا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمان الرحیم مالک یوم الدین دنیا دونوں کی معرفت ہو گئی اسی میں اسی تین آیت میں سب کچھ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دنیا مالک یوم الدین یہیں کے نہیں ہے وہ یوم الدین قیامت کے دن کے مالک وہی ہے اور خالص مالک وہیں کے ہیں یہاں تو ہے ہی تو یہاں تو کسی درجے میں شرکت بھی ہے جو دین ہانگ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں وہاں کچھ بس نہیں چلے گی کسی کے بس نہیں اللہ عرش پر ہوگا فرمائے گا لمن الملک اليوم آج کے دن بدلاؤ کس کا ملک ہے کوئی رہے تب تو بدلائے نو ملک الموت رہیں گے نہ جب علم کا کوئی صرف خدا عرش پر مستوی ہوگا فرمائے گا آج کے دن بتلاؤ کس کا ملک ہے آج کے دن کوئی رہے تب تو بول جائے خود اللہ تعالیٰ فرمانے گے للہ الواحد القہار واحد القہار کا ملک ہے اب کسی کو وہاں نہیں چلے گی بس قدم للہ الواحد اللہ واحد القہار کا ملک ہے کوئی چوری کر سکتا لمن الملک اليوم حضرت جس سے سناتے تھے چہرہ ایک دم سے سوکھ ہو جاتا صحبت کی مارا ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کیونکہ عملی طور سے تو آدمی علمی طور سے بھی بتلا سکتا ہے لیکن حالی طور سے کیسے بتلائے گا ظاہری لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار واحد القہار کا ملک کوئی بولنے والا نہیں یا آنے والا ہے یہ وقت بھی آنے ہی والا ہے قیامت کا ذکر سب سے زیادہ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں کہیں سورت رسالہ سورت توحید ہے سورہ فاتحہ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں لیکن سورہ قیامت ہی ہے پوری سورہ قیامت کا چونکہ قیامت کے منکر زیادہ ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بہت کیا قرآن میں قیامت کا دہلیہ سب قیامت ہی کے منکر ہے ملک کے ملک مسلمانوں کو بھی اس میں لے لیا تھا لیکن خیر ابھی سے سر ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد بہرحال بہت دیر ہے سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کی تمہاری عمر ختم ہو جائے اللہ ہم سب پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے گا کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے کو بھول گئے دوسروں کی تربیت پر رہی بولی چال ہنسی مذاق دوسروں کے لیے سب وقت گنوا دیا اپنے لیے کچھ نہیں کیا یہ کون کر رہا ہے بولے صدیق کر رہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے آپ کو بھول گئے پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں اپنے لیے بھی کرو اولا خیش بعد ہی درویش یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم پہلے ہے اہلکم ہے بعد میں ہے يا أيها يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. أهل بعد ما آئے گا نہیں اپنے طرف سے خود عمل کرو, فکر کرو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی اور اپنے کو بھول گئے. پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. جلدی کرو, جلدی کرو, اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے. اس کا گزرنا تیز ہے. اس سے مراد موت ہے. موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے. اس سے تم پیچھا چھوڑا نہیں سکتے. آنے والی کس سے ٹالی جائیں گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اس وجہ سے سب سے زیادہ مراقبہ موت ہی سمجھا جاتا ہے. موت کا مراقبہ امام غزالی بڑی تفصیل سے لکھا ہے منہاج العابدین میں. سوچو کہ ہم لٹائے ہوئے ہیں تخت پر, ہمارے سامنے جو رو رہے ہیں, مجھے کا پورا مندر تصور ملا ہو. بہرحال یقول خلیفۃ الثانی عمر بن خطاب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت ابو بکر صدیق کی نصیحت ختم, حضرت عمر کی جاری. یقول خلیفۃ الثانی عمر بن خطاب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتزینوا للعرض للاکبر ویوم تورضون لا یخفا منکم خافیہ. خلیفہ ثانی فرما رہے ہیں کہ اپنے نفوس کا محاسبہ کرو قبل کے تم سے محاسبہ کیا جائے. کوئی چھوڑ نہیں سکتا. اللہ رہا ہو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم, اور اپنے نفسوں کا وزن کرو قبل اس کے کیا ہو تم, کتنا تمہارے اندر وزن ہے علمی اور عملی اور تقوی. وتزین للارض لاکبر, اور اپنے کو مزین کرو ارض اکبر کے لیے, بڑی پیشی کے لیے, قبل اس کے تم پیش کیے جاؤ. پیش کیے جانے سے پہلے تم اس کی تیاری کرو. ابھی امتحان ہوتا ہے, امتحان پہلے تیاری ہوگی. یوم تورضون لا تخفا منکم خافیہ, جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تم سے کوئی پوچھی رچی رہ نہیں جائے گی, سب ظاہر ہو جائے گی. اخرجی بن شعبہ مصنف, حوالے ہیں. خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو, اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو, اور عرض اکبر یعنی قیامت کے دن اپنے کو موزن کر لو. قیامت کے دن کے لیے اپنے کو مزین کر لو. عرض اکبر مریے قیامت, جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی پوشیدہ نہ ہوگی, سب سامنے اپنا کیا ہوا سامنے آئے گا. بیقول خلیفۃ الثالث عثمان ابن عفان ابن آدم اعلم ان ملک الموت الذي وكر بك لم يزل يخلفك ويتخطى. اے ابن آدم جان لو کہ ملک الموت تمہارے پیچھے چل رہا ہے. کسی وقت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. خلیفہ ساری سر یہ ہے تمہارا کہنا ہو گیا. خلیفہ ثانی حضرت لکھا ہوا تھا, یہ کل خلیفہ ثانی عمر میں خطاب تو ہو گیا. یہ خلیفہ ثالث ہے, یہ حضرت عثمان ہے. یہ ہے حضرت عثمان کے لیے. آئیے خلیفہ ثالث ہے, ٹھیک. خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے. میں نے عربی ترجمہ شروع کر دیا. ٹھیک. حضرت اس بارے میں عفان فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے اور تیرے غیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے, اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھائے اور پھر تیرا قرض کرے تو اپنا بچاؤ کا سامان کر لے. اس میں جو مہلت ہے وہ دوسری طرف لگا ہوا ہے, باری تمہاری بھی آئے گی. ابھی دوسرے میں مشغول ہے, ان کی جان لیا ان کے لیے عجیب بات ہے. اور پھر تیرا قرض کرے تو تو اپنے بچاؤ کا سامان کر لے اور اس کی تیاری کر لے اور غافل نہ ہو, اس لیے کہ وہ تجھ سے غافل نہیں. اچھا, اے ابن آدم اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا, حضرت عثمان کے بارے میں, اے ابن آدم اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا, تمہاری طرف سے کوئی تیاری نہیں, تم ہی کو کرنا ہے. اور اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہے, پر تو اپنے نفس کے حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر. بس اللہ کا عثمان کی طویل زہر ہے. ویقول خلیفۃ الرابع علی ابن ابی طالب ایوہ الناس اخفوا ما خاف علیکم طول العمل واتباع الہوا الا ان الدنیا ولدت مدبرۃ. چوتھے سر سے توجہ نہیں کی ہے. چوتھے خلیفہ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تم پر مجھ سے زیادہ خوف, تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کے اتباع کا ہے. لمبی لمبی امیدیں حضرت علی فرماتے ہیں, تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل لمبی امیدیں اور خواہشات کے اتباع کا ہے. طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے, طول عمل لمبی عمر, اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. زبردست بات, طول عمر ہوگی قیامت بھول جائے گی, یہ کرنا ہے ہم کو. اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. ہوا خدا کے بالکل مقابل ہے, ہوا کو چھوڑ ہی کے خدا تک آدمی پہنچ سکتا ہے. سنو, دنیا پش پھیر کر چل چکی ہے, اب دنیا مد بے تھی. سو دنیا, سنو, دنیا پش پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. اب دنیا مد بے رتن ابھی بات نہیں ہے, اب دنیا مد بے رتن بولے آخرت مکھ بے رتن. دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے, جا رہی ہے, لیکن ایک لمحہ آخرت آ رہی ہے. کس کی فکر کرو گے؟ ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں, کوئی دنیا کے چاہنے والا ہے, کوئی آخرت کا. ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں, پر تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. حضرت علی کا بس تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے, حساب نہیں ہے, اور کل حساب ہے, عمل نہیں ہے, عمل کا موقع نہیں. ویقول الحسن البصری المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا نگراں ہے, مومن اپنے نفس کا نگراں ہے, وہ اللہ عز وجل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. اور قیامت دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہے. قیامت دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے اپنایا ہوگا, گزار دیا زندگی, ایک دن بھی محاسبہ نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ویقول المیمون المہران لا یکون الرجل تقیا حتی جو ہاتھ سے وہ نفس محاسب و تشریح کی, محمود مہران کہتے ہیں کہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا محاسبہ اس طرح کرے جیسے اپنے شریک سے کرتا ہے. تاجر ہے تو حساب کیسے کرتا ہے, یہ ہے یہ ہے, اسی طرح اپنے نفس سے ایسا محاسبہ کرو کہ تم نے یہ کیوں کیا یہ کیا, یہ بہت عمدہ ہے. لا یکون رجل تقیاً حتی یحاسب نفسہ محاسبۃ شریکہ. حضرت میمون میں مہران فرماتے ہیں بندہ متقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ نہ کرے جتنا ایک ساجی دوسرے ساجی سے کرتا ہے محاسبہ. حساب کتاب کے طرف سخت بات ہوتی. ولہذا قیل النفس کشریک وان ان لم تحاسب ذهب بمالک. اور اسی وجہ کہا گیا ہے کہ نفس تمہارا شریک ہے لیکن خائن ہے, اگر اسے غفلت برتو گے تمہاری تجارتی ختم کر دے گا. مثال دیا ہے. ولہذا قیل النفس کشریک خوان ان لم تحاسب ذهب بمالک. اس لیے کہا گیا کہ نفس بڑے ہی خیانت کرنے والا شریک و ساجی کی طرح ہے, اگر تم اسے حساب نہ کرتے رہے تو تیرا مال لے کو چلا جائے گا. اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. میں نے لکھا ہے یا شاید انہیں کے لکھا ہوا ہے, اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے جب فتنوں اور خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی. خیر سے اور خیر والی چیزوں سے ہٹانے والی چیزیں بس بس کثیر ہیں. اور وہ شرور جو انسانوں کو بہکاوے ان کی زیادتی ہو گئی ہے. نصر اللہ تعالیٰ بھی اسماء الحسنی و صفات العلیٰ ان یصلح لنا دیننا. ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء الحسنی کے توفیل میں اور اس کے صفات العلیٰ کے توفیل میں. اللہ تعالیٰ سے بولا ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء الحسنی کے توفیل میں اور صفات العلیٰ کے توفیل میں, یہ اللہ ہمارے دین کو درست کریے. جو ہمارے عمل کی اصل حفاظت ہے, دین رہے گا تو محب حفاظت رہے گی ہماری. ویسر لنا دنیانا افیہ معاشنا, اور ہماری دنیا کو بھی درست کر دیجیے کیونکہ اس میں ہماری معاش ہے. دیکھیے تو جامع دعا ہے, دین کو درست کیجیے کیونکہ آخرت کا معاملہ تو اسی پر ہے, اور دنیا کو بھی معاش کو بھی ہمارے درست کیجیے تاکہ ہم کو سکون اطمینان ہو. یوسر ہے دنیانا اللہ فیہ معاشرا آیوس رہنا آخرنا, ہمارے آخرت کی اصلاح ہو گئی ہے اس وجہ سے اسی میں ہمارا لوٹنا ہے. دنیا میں معاش ہے, آخرت میں لوٹنا ہے. بہت اچھا. آیوس رہنا آخرتنا اللہ فیہ معادرا وہیں یجعل الحیات زیادت لنا فی کل خیر. اے اللہ ہمارے حیات کو ذاتی کر دیجیے ہر خیر میں, یہ خیر کی ذاتی کے لیے ہماری زندگی میں ترقی دیجیے تبھی, اور موت کو راحت بنا دیجیے ہر شخص سے. موت کے بعد تکلیف جو تکلیف موت سے پہلے اگر ہے ختم ہو جائے گی, لیکن موت کے بعد والی اگر تکلیف بڑی کیا ہو. جلال حیات زیادت لنا فی کل خیر بول موت آ رہا تھا لڑا بالکل شر, موت کو ہر شر سے. اللہم آتنا, یہ دعا بھی کر رہے ہیں, اللہم آتنا نفوسنا تقواہا. بہت اچھا مطلب محاسبہ, دعا بھی بڑی اچھی ہے. اللہم آتنا نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. ماشاء اللہ سے بہت ہی دعا سکھا رہے ہیں, کوئی یاد اتنا پڑھتے تھے. اللہم آتے نفوس آتا ہوا, اے اللہ ہمارے نفوس کو تقویٰ عطا فرمائیے, اور بہترین ہمارا تزکیہ کیجیے ہمارے نفوس کا, بہترین تزکیہ صاف ستھرا ہم کو کر کے اپنے یہاں بلائیے. اللہ کیا انت ولی وہ مولا, آپ اس کے ولی ہیں, آپ اس کے مولا ہیں. فرماتے تھے کہ اللہ سے کہو کہ ہم صاحب نفس ہیں, آپ ولی نفس ہیں, یا اللہ آپ ہمارے اوپر رحم کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے نفس کے بارے میں. آپ ولی ہیں, آپ اس کی حفاظت فرمائیے, آپ اس کو درست فرمائیے. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تمت رسالة عشر قواعد في تزكية النفوس. رسالة تزكية النفوس کے 10 قاعدے تمام ہوئے، اس پر جو محاسبہ لکھا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بہت مختصر نہایت جامع. اب اس کے بعد ہے خدائی راستوں کی وضاحت. تبیین طریق شیخ ابن حسام متقی کے رسالہ ہے، اس کو ہم نے آگے بڑھا لکھا ہے. بہت اچھا رسالہ ملتے ہیں، ان شاء اللہ اگر آسان ہوگا تو سنا دوں گا اس کو، تو لکھیں گے اس کو. دستور سال کی بہت پسند کی جا رہی ہے کتاب، بہت ہے نا، بہت آپ دیکھیں بہت پسند ہے، کتنا کتاب میں دے جا رہا ہے، تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ اتنا پسند، بہت اللہ کا شکر ہے. اصول الطریقت، طریقت کے لیے 5 اصول ہیں. علو ہمت، ایک سب یہی سب نے، حفظ حرمت، لوگوں کی حرمت کو باقی رکھو، حسن خدمت، خدمت بھی ہے، کمال عظیمت، عظیمت مضبوط، تعظیم نعمت، یہ 5 اصول ہیں طریق کی. سب کی تفصیل کیا ہے، علو بولے ہمت رہیں گے تب سے چلو گے، علو ہمت، حفظ حرمت، حسن خدمت، کمال عظیمت، تعظیم نعمت. عربی میں بس جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگا، ہمت ہی نہیں ٹکا آگے بڑھوں گے. پر جس کی ہمت بلند ہوگی تو اس کا مرتبہ بھی عالی ہوگی، اور جو اللہ کی حرمت کی حفاظت کرے گا تو اس کی حرمت محفوظ رہے گی. حرمت ہے دوسری چیز، اللہ کی حرمت کو مرد، اور جس کی خدمت اچھی ہوگی تو اس کی عزت و کرامت ضرور ہوگی. خدمت کی ضرورت ہے، خدمت میں کرو گے تب ہمیں کہنے نہیں جائے گا، ہم سے نہیں بتا کم زمان جو آتے ہیں ان کی خدمت کیا گیا وہ مل جائے گا. تب ہم کچھ نہیں کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، تکیا دینا، بستر دینا، یہی کام ہے اللہ تعالیٰ جس کی خدمت اس کا حرمت، اور جس کی خدمت اچھی ہوگی تو اس کی عزت اور کرامت ضرور ہوگی، اور جو اپنی عظیمت کو نافذ کرتا ہے یعنی پختہ کرتا ہے تو اس کی ہدایت دائم ہو جاتی ہے، اور جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عظمت، عظمت ہے نا کس کی عظمت کہتے ہیں، جس کی نظر، جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عظمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، تبھی تو شکر کرے گا. بس وہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے کے مطابق مزید نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرمائے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تمہاری نعمتوں کو مزید کر دوں گا. بہت اچھا، بہت عمدہ. ابھی اس پر آ رہا تھا، کیا کہا تھا جو موبائل پہ آتا جو، ہاں نیٹ، تو مجھے کہہ رہے تھے، مجھے آئے تھے امن اثر، وہ آ رہا تھا اس وقت، تو میں نے کہا کہاں کہا ہے، تمام کتابیں دیکھا تو معلوم ہے کہ اس کتاب کا اب دیا ہوگا کسی نے، بہت اچھی کتاب یہ بھی. طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے، سب لکھا ہے، بہت ایک دو چیز پر وہ لے پر. تصوف و سلوک کی حقیقت، الافادات، شیخ الاسلام حضرت ماہ حسین احمد مدنی، جمع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کے، ماشاء اللہ صاحب کا یہ حضرت، بہت مینار کے آخر میں امام غزالی کا قلم توڑ دیا, بہت عمدہ لکھا ہے. دعا کیجیے اللہ عمر کی توفیق ہو, عافیت ہو, عافیت ہو, ہم سب کی اصلاح فرمائے, تمام فتن سے حفاظت فرمائے, فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ان جگہوں سے پریشانیوں سے نجات کلیتا فرمائے, اور صحت ظاہری اور صحت باطنی اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے متعلقین کے لیے بھی, اپنے محبوبین کے لیے بھی. اپنے تمام صحت ظاہری کی بھی دعا کرنی چاہیے اور صحت باطنی کی بھی اس کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ تمام برائیاں برس ہے, جنون ہے, جزام ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یہ سب صحیح اسقام میں سے بری بیماریاں ہیں. حضور نے نام نہیں لیا لیکن صحیح اسقام میں سے اللہ کرے. اللہ تعالیٰ ان ظاہری بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور کبر سے, طمع سے, حسد سے, کینہ سے, یہ تمام بیماریاں قلبی ہیں. اللہ ان سے بھی ہم کو شفائے کامل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين. اس کتاب میں بہت چیزیں ہیں, بہت سے رسالے اس میں جمع کر دیے. نامی ہے مجموعی رسالے سلوک, اس کا نام ہے دستور السالکین لقرب رب العالمین. نامی کتنا سیکھا نا, دستور السالکین لقرب رب العالمین, یعنی مجموعہ رسالے سلوک.